بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان هو قائد كعب قائد ذكاب ابي لاسن نيولو غرزول بحينا عميا كل شغلن شيو پسترمو قال ذي فرمائي سمعت كعب بن مالك شما اريد ذي كعب بن مالك رضي الله عنه يعني دخل الوالدنا يحدث حديثه شي بيان يقولوا ده حديث قل حين تخلف كل جرست پاتشو الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فغزاد تبوك كي وساق الحديث او بیان کړی دی حدیث وزاد فيه على يونس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوه دیر کرتا شراده بلر دی او غزا الا ور بغیرها توريه به کول بغیر د دین د بل حتا كانت تلك الغزوه دا چې ودغه غزوه د تبوک ولم يذكر في حديث ابن اخي الزهري ابا خيسم والا واقعيا نشته ولهوقه او داغ د پیوس کې دود نبی عليه السلام سرا وبه قال حدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيانا قال حدثنا معقد وهو ابن عبيد الله الزهري قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب وكان قائد كعب اغا قائد كعب حين اصيب بصره قال شد اغا نظر لتكليف رسيدنه وكان اعلم قومه او غډیر پوه او د خپل قوم نا او اوعاهم او ډیر یاد ساتونکو د دوینا له احادیث اصحاب رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم احادیث د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه و سلم لقال سمعت ابي كعب بن مالك و ما اريد له د خپل والد كعب ابن مالك نا وهو احد الثلاثه الذين تيب عليهم او دا یو د درې واغانو چې دای توبه قبول شوی او یحدث حدیث بیانونه انه لم يتخلف چې بشک د رستونو پاتې شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوه په غزا کې غزا حقتو چې دا غزا کړی و الله حبیب کلم غیر غزوتین علاوه د دوو غزوونه بدر تنو لاړو تبوک نه پاتې شوی وقال فی وغذا رسول الله صلی الله علیه وسلم بناس کثیر دا الله حبیب غزا کړو په خلکو ډیر سرا ای غزوه تبوک لجدو یزیدون علی عشرة آلاف زیات دل پلس زربان ولا یجمعهم دیوان حافظ او نرا جمع کول ویل ریو دفتر حفاظت کون کی نرا جمع کول غویل ریو دفتر را جمع کون کی ور لزر یادی علماء لکلی دی چنا داد لس زر نسیواو بعض علماء ویو یا زرو او محمد ابن اسحاق چې د تاریخ امام دی او وی په غزوه تبوک کې صحابه کرام 30,000 او دا خبره ډیره مشهور ده اباد علماء د دواړو قولونو په منځ کې تطبیق کړي وای چې څوک یو یا زرو نو تابع او متبوع دواړه شمیرلی اے او متبوع وی مشر وی اپس غلامان خادمان او چا چې دیر زره ویلی نو ستش متبوعی نشمیر کړي بابن فی حدیث الافك وقبول توبه القاذف باب دې په بیان د حدیث دا دروغو کې جن ناپوه خلقو منافقانو په ام المؤمنین رضی الله عنها باندې دروغ جوړ کړیو اباذی مسلمانانم د منافقانو په دې سازش کې راغلیو او قبول د توبې د قاذف ایسو پچا بدنامی ولګی بدنامی ولګی نو دې توبه او باسی دا قبليږي کنا اواز اهل علم لکستاسو کتاب کې ویلي چې د کعب ابن مالک رضی الله عنه په دې حدیث کې سوره فائدې دي نو مصنف رحمه الله صد دیر شو ناسه وا و دیر ش فوائد ذکر کړی د دې حدیث او دا ټول په علم مشتمل دي یو پکې دا د چې ګوره د امت لغنیمت روا دی خرجو یریدونه عیره قریش نه دویم دا دی دی کې فضیلت د اهل بدر دی او د اهل العقبه دی بل دریم په دی کې جواز د قسم دی من غیر استحلاف چادر نه د قسم مطالبه نه د کړي خو ته قسم خوري سلورم دادی مناسب دی امیر د جیش لره د لخکر لره چې اراده د غزا کوي چې د توریه کوي اے مشرق طرف له بزی خود خلکو له مغرب او شمال خي چې جاسوسان ته مخ کې لاړ نشي او که سفر ډیر لري دی نو صفا خبرم کول شي ا دې کتاب نه چې چا نه یو نیکی او خیر فوت شي نو دې دې په افسوس کوي لکه کعب بن مالک رضی الله عنه ویل ما را د کړو چې تلې و فیال تنی فالتو هاي افسوس چې ما دا سکنے و شپغم مسلمان سو غیبت کيو تناس سے ندا برت کې لکه معاذ رضی الله عنه هغه شخص ته وي بسم قلتا دیر بد دیا غچتاوی د کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بارکی وم پدی کی فضیلت د رشتیا ہونے او رشتیا جننے کئی تاونی کی جنت تلار سمئی اتم داد مستحب دی چی سوک د سفر نراشی چی پا مسجد کی دی دورکاتو کی ان احمد اعظم صاحب دي چې څوک راشي او د خلکو کې مشهور دی او د لپته د جماعت به خلک راضي نو جدې په داس یو ځای کې کینی چې خلک ور سره ملاقات وکي او لسمدار شریعت کې حکم په ظاهر دې دار چا پټه معاملې الله سره دا وګوره د الله حبيب د منافقانو زرنم قبول کړیو یو لسم دی حدیث کدا مسئلہ دا چی سو گناہوں کی بدعاتو کی اغسر بائی کاٹ پر پنزوس رز بائی کاٹو زکا جہاد تا بلا عذر نتلل دا فرض عین جہادو ندائیو لیو گناہ واد اللہ حبیب بائی کاٹو کو دی کدام دے سلامم ترکو لیشی چی دیو سڑی دے سلام جوابم نکے او دولسما مسله دا دا پخپل گناہ جړل لکه د درې واړو صحابه کرام جړل ادي کدام د پموس کې پټ پټ نظر کول دا مزنبا ته لای کعب ابن مالک رضی الله نو ایزبد الله د حبیب سره خوا کې درې دم ا د سترګو په ګټونو بمي ورته قتل یو لسم دادا سلام تم کلام وی دارنگ رد السلام ام کلام نی اے چا قسمو خوڑو چی دو فلانی سر خبر نکوم نو که سلام واشونو یا سلام پیوا پسکونو دے حانس کی زکا غا صحابی ابو قتادر رضی اللہ نو چی دکاب ابن مالک رضی اللہ نو دترزویو د پی سلام واشولو والله ما رد علی السلام او پین لسم داده واجب ده غرکول ده توعد ده اللہ و ده اللہ ده رسول پا محبت ده یو دوسو ده قریب لکا ابو قتاده رضی اللہ عنو ده اللہ و ده رسول محبت مخکی کو او ده تردزوی محبت رسو کو سلام واجو لخوا پسن کو نو دا دمر مسائل دی پا دی حدیث کے چی آغا مصنف در تا یو یو شمیر لی دارنگی دا معلوم شو چی نعمت راشی یو مصیبت دفشی نو سجده دا شکر دا مستحب دا او دی بارکی روایات صحیح راغنی دی بارکی روایات صحیح راغنی دی دارنگی دادی چا در تزیر رانو ناغت سور کولم دا پدی حدیث سره ثابت دی دارنگی بازی سیزنو کې مبارکی ور کولم مستحب دی سوالم چانشه غختلم جیز دی وی ما جامی نور نوی سوالن می اغختی اعارتن می اغختی دیکھ حدیث دے افق در تذکر کئی دے ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہانا وبہی قال حدثنا حبان بن موسیٰ قال احبرنا عبداللہ بن المبارک قال احبرنا یونس بن یزید الایلی وحاوبی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنزلی ومحمد بن رافع وعبد بن حمید قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر والسياك حديث معمر من روايه عبد وابن رافع قال يونس ومعمر جميعا الزهري قال اخبرني سيد بن المسيب وعروه بن الزبير وعلقمه بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن حديث عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم چدا بی بی مبارک و د نبی کریم علیہ السلام هین قال لها کل چویلو د دې بارک اهل الافك اغدروغ والو ما قالوا شيء ویلو فبرأه الله نو الله دا پاک کړي و داغن قالو چې دی ویلو وکلهم دی ټول حدثنی طائفه من حدیثها بیان کړی د ماته یوی صد حدیث د دی بیبینا و بعضهم کان وا باز ډیر یاد ساتونکو له حدیث هاله پار د خبرې دی من بعضن د بازن او اثبت او ډیر مضبوط او اقتصاصن فراولو د حدیث کې پر ذکر کولو د حدیث کې بیانولو د حدیث کې وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي او ما یاد کړی دی د هر یو د دوینه حدیث هغه حدثنی جماعت حدیث بیان کړی دی و بعض حدیثهم یصدق بعضا او د بعض حدیث دوی تصدیق کوي د بعض ذکرو دی ذکر کړی دی عائشه رضی الله تعالی عنها زوج النبي صلی الله علیه وسلم چدا بی بی ود نبی کریم علیہ السلام قالت دعوائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارا دا کلش بیرا دلر لائی اخرجا سفرن چوزی پا سفر کے اقرع بین نسائی نکرندازی بیو کا خسن بیو آچلو پا مند بی بیانو کی فائیتو ہن خرج سحمو آدکم یوی نمبر چې مروتو خرج بها رسول الله صلی الله علیه وسلم ماهو زان سر بے بوتلا قالت عائشه تو عائشه بیبی رضی اللہ عنہا وی فاقرا بیننا فی غزوت غزاها حسنے چلیو پمندلی کی پیو غزا کی چدا غزا اکنی وفخرج فیها سہمی ندی کی زما خسنے روتے ہو فخرجتو دوتیم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا وذالک بعد ما انزل الحجاب او داد دین اپسو چید پردی حکم را لیگل شویو ادا غزاد غزاد بن المستلق وعا لکتا سلح بخاری شریف کی تیر دی دا د بن المستلق غزا وا د کی بیبی د نبی کریم علیہ السلام سره اوته وا غزوه بن المستلق لکه امام بخاری رحم الله مغازی کی ذکر کړی دی ادا وی پشپغم کال د هجرت وا اچھا ویلی چین شعبان کې و پوم کال وی صحیح قول د محققینو پنیز داره چه دا پینزم کالو د حجرت بن المستلق پا کسره دا لام سرول ماوی بن المستلق دا یو قبیله و دا بنی خزاعونا دا حکم دا دی نپسو چه پردی حکم نادل شویو زکه بیبی ته د کی جاوی بندو بشویو اوا کی جاو پوخ کی خدای شوا فانا احمل فی هودجی زب پور تا کول شم پخپلی کی جاو کی و انزل فیه او کی خدای بشم پدی کی مسیرنا پتلوز مونکی حتى الى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه فارغ شود الله رسول صلى الله عليه وسلم د غزانا وقفل او پشو ودنونا من المدينه مران ديشو مدينه منوره تا اذن ليله بالرحيل اعلان کړو یوش پدتنو چې بس مون رواني ګو چالا او دسماتی ضرورت وی نوزر زر دیو دسمات کی فقمتو حین آذنو بالرحیل زپورت شم کلچ دی اعلانو کدتنو فمشیتو پید اللانم حتی جاوستو الجیشا لانم تجاوز میو کدلخ کرنا دکدائی حاجت دپارا فلما قضویتو من شانی کله چې فارغ شوم د خپل حال او شان نا قبل فیل الرحل را متوجی شوم د رحل او سامان غزیتا فلمست صدری نما مسک خپل سینا فیدا اقدی یو هار زما من جزع زفارا قد ان قطع کټشو اے عقد ستو ای عقدی العقد دا یو هار وی چې مړی کې د زینت د پاره ژوندول شي او جزع مرو توي سر تور اسمینی مړی وی ادا بده یمن نرولې شي د کانی نه به جوړولې شوې او زوفار ستوي زوفار یو قريه ده په یمن کې او شاويلي غر نه او د دې اوسیدونکو ته حمیر وای دا چې کله دا ودی دا نو مور ورته دا هار په غاړه کې چولیو وردی دے کی من جزع زوفار دے من جزع زوفار علف پکی نشتا اپا روایت دا بخاری شریف کی ازفار راغنے نے حمزے مفتوح دے پاول کی نگورا کا ازفار شینو جمع دو زفرن دا او دا یو د انواع د قستی هندی نه ده چې هغه لرګی چي او ور کې بلی داغي په بوی خلک خوشبوئی حاصل هي اباد علماء لیکلي د دهار قیمت هغه وخت کې دولس درهم او قد ان قطعا چا کڑشو فرجعت زوا پشم فلتمستو عقدی هار ملٹولو فحبسنی ابتغاؤه بنکو مال رداغی لٹولو واقبل الرهت الذین اور ا متوجی شو غډه له هغه کانو يرحلون لي چيب ما ته په اوخباني کی جاوه کې خوا فحملو هودجي پورته کاغه هودجي کی جاوه زما فرحلو ولا بعیر یغه پوتړل پوغ زما الذی کنت ارکو چزو پسوریدم وهم یحسبون انی فیه او دی صحابه کرام دا ګمانو کو غنی چې زپدې کې قالت بیو یو کانت النساء و زنان اذا کپد وق خفافن سپکو بدنون والوی لم یحبلنا وخلا نونی ولی دیدرنی شوینوی پا غوح سرا ولم یغشهن اللحم ونو پتکڑی دویل رغوخی انما یا کلنا العلقت من التوام دی بخورو اغم مامولی غنت دتوامنا علقا القلیل یاکلنا العلقۃ یاکلنا القلیلۃ من الطعام لغنت دتوامنا فلم یستنکر القوم نناشنا او انکار کو دی قوم سکل الحودجی د درنوالی د کی جاوی حین رحلو ورفعوه کله چې دیا په وختړل او پورته کا وَكُنْتُ جَارِيَةً زُومَزْوَانَا حَدِيثَ تَسْسِنِّ نوی عمر والم فَبَعَسُوا الْجَمَلَا دَئِ پُورْتَكُو خُوَسَارُوا لَعْلَلْ وَوَجَدْتُ اِقْدِي او مَا اُمُنْدُخْ پِلْحَار بَعْدَ مَسْتَمَرَّ الْجَيْشُ وَپَسْدَ دِينَ چِتَلِهُ لَخْكَرْ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ زَرَالَمْ مَغْزَيُنُ دُدْوِيثَ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ نو پدی کی شوک بلون کے ولا مجیب او نو قبل ان کے فتیممت منزلی الذی کنت فی ما قصد کو دزیا غچز پکیوم وزننت ما خیال کن القوم چدا قوم سیفقدوننی زرد چ ما بو نمومی فیرجعون الیا نو واپس بشی ماتا فبینا ما فبینا انا جالستن پمند دی کی چیز ناستوم فی منزلی پخپل ځای کې غلبتنی عینی غلبه او کپماس ترګو زما او د شوم فنم تو د شوم وکانا صفوان ابن المعتل السلمی او صفوان ابن معتل السلمی ثم الذکوانی قد عرس من وراء الجيش د دې آرام د پاره را کوښوي او رستو د لخر نه د شپې په اخر کې فدلجا نو دے دشپی پا آخر کی راپاسی دورا روانو فاسبہ عند منزلی نو سبا کڑے او زما د زے سرا فرا سواد انسان نائمن ویکتو یو جوسد انسانو د فاتانی ما تراغ فارفنی نو زیو پی جدن مہین رانی چوی کتم وقت کا نیرانی قبل ان یدرب الحجاب علی او دے چیزی قتل امخ کی د دینا چی پردلا پا مونگ مکرر شوینوا فستے قستو بی استرجائی ہی نو زرا پور تشم دد پا انا للہ و انا الیہ راجعونو ایل سرا حین عرفنی کلے چیزو پی جدنم فخمرت وجهي بجلباب ما مخپټ کو پخمل پړونی لوپټا کې او والله قسم فلا ما يكلمني كلمه اند صحابي ما سره خبره نه کړې خبره ولا سميت منه كلمه ان مي اوريدلې دنه خبره غير استرجاعي بغير د انا لله و انا اليه راجعون حتى انا خراحلته ایکینو لخپلو خافا وطوی اعلا یدیها اداغی پلاس اخپکی خوا چیو خون تریگی فرکب تو آز سورشم فانتو لقنو لارو صحابی یقودو بی الراحلا او روانکڑی و پما سورلی مخکن راخ کا رستنو نعرخ لروانو چی دد نظر دی پا شخص او بدن مبارک دی بی بیو لگی حتا تین الجیش رالو منگلخ کرتا بادما نزلو پس د دینا چی دی را کشویو موغرین پس سخت گرمی کی موغرین اے نازلین فی وقت الوغرا را کو زیدن کیو د سخت گرمی په وخت کې و غرا سخت گرمی ته وای او اسمان په دې منس کې بالکل نور راغلی فی نهر الزهیرا دا داغی او تاکید ده د مغرین د پاره ځکه نهر الزهیرا ستوي اول د گرمی نهر کل شین اول توعی پاول د گرمی کی پاول د گرمی کی بادما نزلو پس د دینه چیرا کوشیو را کوشیو مو غرینا په وقت د سخت گرمی کی فی نهر الزهیرا پاول د گرمی کی فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَانِي تَبَاشُ لَغَ چِ تَبَاشِيُو زَمَا دَشَان بَارَكِ وَكَانَ الَّذِي وَغَ كَسْتَوَ اللَّاكِ بَرَهُ چِ اغْرَا پُورْتَكْرِ وَغَلْوِي بُوجْدَ دِي عبداللہ ابن عبی ابن سلولو داد دی خبر مشر جوڑ شویو فقدمنا المدینه ثم مدینه منوره تر عالم بی بی لا پثنشتا فشتکه تو نذ بیمار شوم حين قدمنا المدینه کلچ مدینه منوره تر عالو شهرن پورا میاش بیمارو والناس خلق یفیدون فی قول اهل الافکی ذی یفیدون دای شورو کړو آپا وینا د اهل الافق کی او دا خبره خرولا یفیزونا یخوذونا ورن نوتل په وینا د اهل الافق کی عبد الله ابن ابی دا خبره خرولا اخو دشمنو خو پجب بے کلیمہ ویزڑ کی گندگی وا ولا شروع بشیم من ذالک زنوم پویا پیو شبان ددینا وہو یریبنی فی وجعی وہو یریبنی دا ہوا دیدے کی دمانا پہ اعتبار زائد دے یریبنی شک کے با چولو مال را شک کې با چولو مال ربي بي وي في وجعي پدي بيماري زما کې اني د چم لارفون مې پی جندل نبي معلومول د رسول الله صلى الله عليه وسلم لطف الذي اغا مینا محبت او نرمی اغا كنت ارا منه چې ما بکثد دوی رهینا اشتکی کله چې بز بیمار شم بیماری کې بیډر لطف او مهرباني او رحم وامل کولا د دې خبرې ز شک کې جوړ نمایت خلو را دن بشو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوت فیسلم سلام می واچل ثم یقول بی کیفتیکم سرنګ دې حال ستاسو فذاک یریبنی دی خبری یریبنی زی شک چون ولا شورو بالشر اما تا پتن و دخل کو دی شر حتا خرجت تدی چې زوتم بعد ما نقهتو پس د دین چیز بیماری نه خوشیو ما د بیمارین خشم وخرجتو وخرجت من ام مستح اوتی وما سر ام مستح قبل المناسعی پا طرف د مناسع بانی دا مناسع سو زایونو بار د مدینینا قبل المناسع پا طرف د مناسع ای زایونو خارج د مدینینا او دا زنانم د شپی غید پاروتی قضای حاجت تا وَهُوَ مُتَبَرُّزُنَا دَا زَمُنْ دِ قَزَائِ حَاجَتْ زَيُنَو وَلَا نَخْرُجُ نُبُوَتُ مُنْغَ إِلَى لَيْلًا إِلَى لَيْلًا مَگر دَشْبِيَ تَرْبِلِشْبِي پُورِ دَشْبِي پَتِعَرَكِ بَزَنَانَ وَتِي گَنِ گَنِ وَذَلِكَ قَبْلَا نَتَّخِذَ الْكُنُفْ ادا د دین مخ کیو چلا موږ جوړ کړی نو بیت الخلاګانی قریبا من بیوتنا نږدې د کورونو سره و امرنا امر العرب الاول کار زمون کار د او عرب ډمبنو فتنزه اے موږ با نزاحت حاصلولو پوتو کې صحرا تا اې دای په پکور کې داو دسمه ته زه بدګڼلو نو کار زمون کار دار بډمبنو فتنزه پزان ساتلو کې داو دسمه ته نه پکور کې وکنا نتعذاب الكنف همغ چې موږ تکلیف حاصلو په بیت الخلاګانو کې ان نتخذ هذا شي جوړ کو دا اند بيوت نه زموږ د کورونو سرا ځکه د دې خامخا بدبوئی وی فن تلقت نلالم انا زو ام مستحن ام مستح رضی الله عنهما وهي بنت ابي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف وامها مور د دې بنت صخر ابن عامر خالت ابي بكر الصديق چې هغه ما سی ود ابو بكر الصديق رضی الله عنه وابنها مستح ابن اثاثت ابن عباد ابن مطلب زوی مستحو چی دو ساسا بچیو او دا عباد ابن المطلب نوسیو فاقبلتو انا رحمت وجیشمزا وبنتو ابی رحمن اولور دا ابی رحم قبل بیتی ترب دکور زماتا حین فرغنا کلچ فارف شمگ من شاننا دکار زمگنا فعثرت تکره خوڑا ام مستح فی مرتوها پخپل سادر کے اغی تکره ان کی خوڑا او سادر کی ان خطا مرت دا سادر توی دوڑای پاغی کی تکره خوڑا فقالت تعیس مستحن علا کو تبادشی مستح دا تعس په معنا د هلاک راځي، یا معنا ولزمه الشر، یا په معنا د بعد راځي. دیوی تعس مستحو مستحن لری والدی وی مستحلرا. نو بی بی دی خبر نه انکار کو. فقلت عائشه بی بی رضی الله عنها و ما ورته وی به سما قلت دیر بد دیا غچتا وی اتسبین رجلا آیات بدر دیوی او داس سڑی تقد شهدا بدرن چی اغا حاضر شوید بدر تا. قالت ندی امی مستحراتوی اے حنتا اے سادا. اے مانے و اے حنتا اے حاضی ہی اے دا، یادا مانے و اے حنتا یا امراتو اے خزی، وقیل یا بلها اے سادا اولم تسمعی ما قالا آیا تاوری دلی ندی آغا چه دیوائی. بی بی تا تروسا پوری پتا نوا میاش بیماری تیر شوا، دیکی برستو مسائلو کیوائیو و ایدام د دینی او خبر دا چی او بیمار دی نو اغلی د تکلیف خبری بنکی زکا دی سره بیماری نو رم دیری گی. ایو کس پریشان حال دی نو د خپکان خبره به داغن پس طریقې پټه ور ټول کور نه پټ کړې و. نو ورته بیبیان وې، نو ورته د الله پیغمبر وې، تر دې چې د ام مستحنه خبر شو. قلت و ماذا قال ما وس ویلی دی. قالت فاخبرتني ما له خبر را کو دی بقول اهل الافك پوینا د دې دروغ والو. فزدت مرضن الى مرضی نزیات کما بیماری دا غ بیماری سرا. بیماری په حکې دو بیا را واپس شو. ابو خاری شریف کې راغلی بی بی وای په ماتبر حالا سواب حال حما ادم ربوج را باندې راغه. ما وچته او شاړ کوه ګورم او ځان پکیر تاو ما. فلما رجعت الى بيتي کل چې واپس رانو خپل کور تا، رادن شو په ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فسلم سلام واچول. ثم قال بي كيف فيكم سرنګ نه حال تاسو. قلت ما يتاذن لي آیا تاسو ما ته حبيب اجازت کوي ان آتي يا ابويا چراشم لاڑشم زمور پلار کرا. قالت بی بیوی وانا ہی نئے دی نوریدو ما دا غوخ کی رادل رانا تا اقن الخبرا چی زود دی خبر یقین حاصل کم من قبله ما دا جانب دا مور پلارنا. فاذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ حبیب رات اجازتو کو. فجیتو ابویا زرالم مور پلارت. فقلت لی امی ما مورتو یا امتا ایز ما موری ما یتحدث الناس دا خلق سے خبری کئی. قالت غیوی ابنیتو لوری حوینی علی کی اسان تیارا ولپزان. فواللہ قسم پا اللہ لقل ما کانت امراتن دیر کرت کلچوی و زنانا قطو چرموی وزویعتن خیستا عند رجل دی او سڑی خاون سر یحبوها چیاور سر من ساتی. وزویعتن مانا و جمیلتن و لها دورائر و دید پاربنیوی الا کثرن علیها مگر غی ډېر خبرې کوي د دې پایب کې. ای ډېر خبرې کوي د دې پایب کې. وګور دې کې د بونو د طرف نه یو خبرم نظر اغلی. الله دا الله د خپل حبيب بيبيان ساتلي اغي د سره په دي خبره خبره نه دا کړي. جبې پنه د خذولې خدا ورته سي تسلي د پاره وای. قالت بيبي فرمایلی قلتم اي سبحان الله پاکي د الله لرا وقد تحدث الناس بهذا خلق پدي خبرم کوي خبره مشوره شوي دا. قالت فبكيت تلك الليله ما دغش بطول اشب اجرل حتى اصبحت سبامكو لا يرقى لي دمع نمي اخ قدري دا ولا اكتحل بنوم او نرات خوب راتلو لا يرقى لي دمع الا ينقطع اخ كم مچه دينا ولا اكتحل بنوم او قطعن ادودن شو اے در انجو پا مقدارم خوب رانغه ذکر انجو خو معمولی غنتی شیره اے در انجو پا مقدارم را لخوب رانغه ثم اصبح تو بیام سباکو اب کی جنل میں ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آغخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب و اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہم حین استلبث الوحی کله چې د وحی پراتلو کی تاخیر شو برنس پیغام لا نراتلو یستشیرهما مشوره کول د دوار صرفی فراق اهله په جدا کول د خپل بیبی کی. قالت بیبی وای فاما اسام ابن زید ار چې اسام ابن زید د فاشار علی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مشوره ورکړی ودا الله رسول صلی الله علیه وسلم ته بلذی پا یعلم شغه پوید منبرات اهله د بیزاری او پاکوالی دا حل ننا و بلذی یعلم فی نفسه او پاغه چغه پوید په خپل ځکه له هم دوی د پاره من الود د محبتنا. فقال اسامه رضی الله عنه یا رسول الله هم اهلک داستا اهل له او دا پاک لایق وی وی دا اوستا اهل له ولا نعلم مونږ پی وی لا خیرن مگر په خیر. هر چې علی ابن ابي طالب رضی الله عنه فقال لم يضيق الله عليك الله تنگین د کړي پتا ونساء سواها كثير زنان د دینه لاو نور ډېری دي وصل الجاریتا وین تصل الجاریتا تصدق او کت تپوسو کی دیدی وینجینا نو داوتاسو ترشتی آرشتی آوائی. قالت فدع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرت بریر رضی اللہ عنہ نوغتا فقال اے بریرتو حل ریت من شین تا قتل دس شی یریبو کی چه تا پشک کیا چای دا ایشی بیوینا. قال لو بریرت و بریری رضی اللہ عنوی والذی باسک بالحق پا غزات من قسم وی چه تیرا لے گلے پا حقا ان رہیتو علیہا امرن قطو مان دے قتل پدی او کار چرم اعمی سوہو علیہا چه زدی اغا عبدار و گنم پدی بانی اکثر من انها ډیر د دې رچ بشک د اجاریتن یو جنید حدیثه السن وی عمر والا تنامو دشن عجین اهل هادو د خپل اهلنا فتات د جنو راشغ کور کې ساتن کې ګډ بیزا فتاکله نوړ دی اخری. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنبر فاستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول نو طلب د عذر یو کو د عبد الله بن ابي بن سلول نا. دا قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فمنبر يا معاشر المسلمين اي د مسلمانانو دلي من يعذرني من رجل سوک دے من یعذرنی سوک دے چې طلب د عذر بو کی زما یا دیو په دی عذر سره ودریږي او زما مدد بو کی عزویر اصل کې ناصر ثوی سوک دے چې مدد بو کی زما دی او سړی مقابله کې قد بلغنی اذاه چې رسیدلې د ما ته تکلیف دا غفی اهل بیتی زما د کور نه بارکی فوالله ما علمت ولا اهل الا خيرا قسم بالله زنیم پو پخ پلهل مگر د خیر ولقد ذکروا رجلا او بشک دای ذکر کړه دیو سړی ما علمت عليه الا خيرا زنیم پو پاغوانی مگر د خیر پما کان يدخل اهلی او نو هغه چې ابدن نکې د زما کورته الا معي مگر ما سرا فقام سعد بن معاذ الانصاري رضي الله عنه فقال انا اعذرك منه يا رسول الله زب مددتكم ددن يا رسول الله ان كان من الاوس کدا زمون د اوس قبيله نه د زور ابنا عنقه دا سټ به پتور وو وان كان من اخواننا الخزرج او کدا زمون د رونو د خزرج نه دي د دې د قبیلې نه امر ثنا اتب مونته حکم کی ففعلنا نوب مونکو امر کستا د کار مطابق قالت فقام سعد بن عباده پورته شو سعد بن عباده رضی الله عنه سید الخزرج داد خزرج قبیلې سردارو وکانا رجلا صالحا او دا نیک سړی وو په دغه وخت کې بس یو خبره اجتهادن غلط رو خطتی او دا یو سڑے نیک ولیکن اجتهالته الحمیتو اے غد جاہلیت غیرت دے ناپوہو گرزونو یو مانا داوا حملته علالجہل بعد کراغلی احتملتو اباد کی اجتهلت هو راغله اے غصہ کو دل رحمیت او غیرت نو وی وساد ابن معاذ تعالی امر الله لامر الله وی قسم په الله لامر الله اے غتوی قسم په الله لا تقتله تنش قتل ولا ولا تقدر ولا قتل يون تقادر داغ پوجلو نو پورته شو سید ابن حذیر رضی الله عنه ابن عم سعد ابن معاذ او داد ترزوی او د سعد ابن معاذ فقال ل سعد ابن عباده سعد ابن عباده ته وی کذب تتا دروغ وی لعمر الله لعمر الله قسم په الله قسم په الله لنقت ان لنقتلنه بقتله فانك منافق تجادل عن المنافقين تو خدا سے کارونه کې لکه سوک چې منافق وي او جګړه کې د منافقانو د طرف نه فثار الحيان راپور تشدوار قبیله اوس او خزرج حتا هم و یقتتلو قصد و کچو جنگیگی او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قائمون علی المنبر پا منبر بانی ولارو فلم یزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امیشو دا اللہ حبیب یخفضوهم یخفضوهم یخفضوهم چکل آرولی دوی حتا سکتو و سکتا تردی چی دی چپ شل او دا اللہ حبیبم چپ شو قالت و بکیتو یومی ذالک ما دغرزم جڑل لا یر قولی دمون زما اوخ کی ادری دینا اولا اکتحلو بنومن او نمی خوب کولو زرغنتی سم بکیتو لیلتی المقبلا بیامی آئین دشپم ٹولش پو جڑل لا يرقو لي دمع ولا اكتهل بنوم وابوا يظناني او زما مور پلار دا یقین کولو ان البكاء فالق كبدي چې دا جړه به اوشلی جیګر زما او دا به زما د مرګ او د وفات سبب جوړ شي. فبینما هو جالسا عندي پمند دې کې چې دې دواړه ناسو زما سره وانه کیما جړل استاذنت علی امراتم بن الانصار اجازه تو وختو یوې زنانه د انصارنا فاذن تو لها مور ته اجازه ورکو فجلست تبكي اب کې ناستو ما سره په غم کې شریک شو او جړل. قالت بی بی وی فبین ما نحن علی ذلک پمند دې کې چې مونږ په دې حالو دخل علينا رادن شو په مونږ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فسلم سلام و شول ثم جلس بیا کې ناس تو قالت ولم يجلس هندي بی بی وی نو ناس ما سره مزقیل علی ما قیلا د مودی هغه چویل شو با تا چویل شي وقد لبث شهرا وخت تیر کړو سید العالمین یوم عاش لا یوحى الیه فی شانی بشین وہی ورتن شکوی دی غوی ته زما د حال بارک د سشی. قالت بی بی وی فتشهد رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه شروع ک رسول الله صلی الله علیه وسلم هینا جلسه جکین استو ثم قال بی وی ما بعد هر چی پس د دین دی د حمد او د صلات او سلام ندی یا عائشه تو عائشه بیبی فنو بلغنی عنکی مال را رسیدره استاد طرف نه کذا وکذا داس یو داس خبر فین کنتی بری اکی تپاکا فسیبرئک الا عذر دے چ اللہ بستا برات بیان کی وین کنتی الممت بزم من کتا قص کڑے د گنا فاستغفر الله وتوبیلے بخنو غوڑد الله نو توبو ور توبہ سفن العبد دا یعترف بزم من وې بند چې کله اقرار وکي د ګنا ثم توبه یا توبه واسطاب الله علیه ولې توبه قبلې. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مقالته د الله حبيب چې خپل خبره پورا کا قال سودمعي زما اوخ کې توې دل بنشل حتا ما احس منه قطره ما معلومول د دینه یو ساس کې. فقلت لأبي ما والدت ويجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب وركزمات طرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال داس جيوي. فقال والله ما ادري والد بي قسم بالله بچي مال خوبت نشت ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم زب في غبر نسوا. فقلت لأمي مورتم يجيب عني جواب ورک زما د طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال الله ما ادري ما اقول قسم بالله ما لفتني شد سو ام رسول الله صلی الله علیه وسلم تا. فقلت ما وانا جاريه نوز يو جنيم حديثه السن عمر والا لا اقرا كثيرا من القران نبي ولستو ډير د قران نه يعني يار الله یاد نو اني والله زچم قسم بالله لقد عرفت بشك از پویم انکم قد سمعتم بهذا تاسوری درد دا خبر حتى استقر في انفسكم چی دی زینی ولید استاسو زنو کی وصدقتم به او تاسو په تصدیق کړي. فین قلت لكم اني بریئه کزوام چیز پاکم والله يعلم اني بریئه الله پوی چیز پاکم لا تصدقوني بذلك تاسو زما تصدیق پدې کې نه کوي. ولئن اعترفت لكم بأمر او کزي اقراركم تاسو له پيوکار والله يعلم اني بريئه الله پويږي چې ز پاکم لا تصدقوني نو خامغه تاسو زما تصدیق وکوي. واني والله ز قسم الله ما اجد لكم ما اجد لی نبو ممزان دا پارا ولکم تاسو دا پارا مثلا یو مثال او دا دیر خبکان نتیر شو لیلہ کما کالا یاقوبو ندی یاقوب علیہ السلام پزیو اللہ کما کالا ابو یوسف مگر لکسنگ چویلی والد دی یوسف علیہ السلام یاقوب علیہ السلام بچو تیوی فصبر جمیل ما دا پار دیوی صبر خیستا والله المستعان على ما تصفون. او خاص د الله نه مدد غوښتل شوی نه پاغه چې تاسو سو بیان وای. قال دیوې ثم تحولت بیا زواوړې د موز ته جاتو علی فراشی او اڑخ میوله ګولو په خپلې بسترې. قالت وانا والله هی نزن او ز قسم په الله دا وخت کې عالم خپوې دم انی بریتون چې ز پاکم وان الله مبری ببراءتی او الله وزما د براءت او پاکی بیانې ولکن والله لیکن قسم په الله ما كنت اظن ما خدا خیال نکول ايونزل فی شانی وحی شرا نازل لکړي شی زما د حال بارکی وحی یتلا چې د تر قیامت غنی قران کې لسته شی ولا شانی کان احقر فی نفسی او زما شان اغه ډیر کمزور او پزړه زما کې د دې خبره نه من ان يتكلم الله عز وجل فيا چې ګنی خبره بو کې الله عز وجل فيا زما بارک به امر یتلا یودا سکار بارک چې داغه به تر قیامت تلاوت کی ولکنی كنت لیکن مز ارجو امید مساتل ان را رسول الله صلی الله علیه وسلم فنو چوب غرید الله رسول په خوب کې رو ين خوب یبرئنی الله بها الله بما په دی خوب بیان سره بیزار کی. قالت فوالله قسم بالله ما رام رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلسه الله حبیب د خپل مجلس نه لا جدا شوینو ما رام ما فارقا ولا خرج من اهل البيت او ند اهل بيت او نوتي او اهل بيت نه او تن حتا انزل الله عز وجل على نبيه قران نازل کو الله عز وجل پخپل پیغمبر فاخذه رونو دي درما كان ياخذه اغ چرانيو با ويل رب من البرحاء دخلوا سيدونا عند الوحي په وخت وحي کې برحاوي شدت ته سختي تا رانیو با غیلر من البرحائی د سختینا پا وخد وحی کی حتی انہو لیتحدر منہو راس سیدل داغوینا مثل الجمانی دم الغلور غنتی او خولیت راس سیدی من العرک دخولونا فی الیوم الشاتی پرزد جمی کی من ثقل القول اللذی دو وجد بوجو دو درنوالی دو ویناغن انزل علیه چپائی بد برن دو مالک و خالک و کم نازنی دو. قالت فلما سریا کل چدا حال لرکریشو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوو یزحکو اغی خندل فکان اول کلمتن نو و اول خبر تکلم بها چې خبرې کړې و پای ان قال دا چې وی فرمایل ابشری یا عائشه تو زیر واخلې بی بی اما عمل ام الله فقد برئك الله استا پاک وال بیان کو. فقالت امي ما تم مور او دا د خزي د خاون خبرې کو وی له پورته شد الله حبیب ته وقلت ما والله قسم بالله لا کو وی له پورته کیګم دویتا ولا احمد الا الله واستعین انکم مگر دی والله هو الذی انزل براءتی الله غزاد ته چې زما براءت رولی ګلو. قال اطفان جل الله عز وجل ان الذین جاءوا بالافك عصبۃ منکم بیشک آغا حلق چرات لکڑی پدی دروغ سردائی اوڈالا دتا سونا لا تحسبوه شر لکم گمان مکوی چدا گنی بتر دتا سونا دا پارا کلیو تکلیف رازی داغی پردین آپا لسمر سمر خیرو نوی بل هو خیر لکم بلکی داغور دتا سونا دا پارا. عشر آیات لس آیاتون الله د بی بی بارک را لیگلی ادا دیر لوی شان دی گورا پا مریم بی بی توحمت لگی دلیو نصفائی عیسیٰ علیہ السلام بیان کا اپا یوسف علیہ السلام توحمت بی دینو لگو لیو نو اغا معشوم یا غلوی و شاہد شاہد من اہلها اغا گواہی ذکر کا و چکل نمبر د جناب نبی کریم علیہ السلام راغلے نو اللہ دم المومنین عائشی بی بی د پاکوالی بارکی پخپل کلام فرمائے لینے فانزل اللہ عز و جلنہا اولائی الآیات بی براعتی رالی گلی واللہ عز و جلد آیاتون لسنما پپاکی کی قالت بی بی وی فکال ابو بکر نبو بکر رضی اللہ عنہ ویلیو وکان ينفق على مستوح طيب خرچکو لپ مستوح رضی الله عنه لقرابتي منه د وجد خپل ولي دا غنه د دوی سره و فقري و دا غد فقري د وجنا وي والله لا انفق عليه شيئا ابدا زبن لغو خرچه بنو کوم پد د سشي هميشه بعد الذي قال لعائشه پس دا غنه چې دم د عائشه بي مبارک ویلي فانزل الله عز وجل الله دایات رونی غنو ولا یاتل اول الفول الفضل منکم قسم سره د ځان نو نه کوي خاوندان د فضیلت د تاسو نه وسعت او د مال داري ايوتو اول القربا دا چی ور کی د خاوندانو د خپل ولي تا الى قوله الا تحبون ان يغفر الله لكم ایا تاسو مینه نساته چې الله درس لبخنو کی قال حبان ابن موسی وی قال عبد الله مبارک وی هذه ارجا ایت فی کتاب الله دا ډېر د امید آیات دې د الله په کتاب کې دا ډېر د امید آیات مبارک دې د الله په کتاب کې اولی د امید دې زیر ورکای د مغفرت هغه چاته چې هغه معافی کوي او درگذر کوي د بل د خطا نه یی په چا سره زیاتې او کو ظلم یو کو او ته هغه معاف کې الله وې ته بنده او ته معاف کول کې نو زه مالک او خالق هم څه پوښې پدې ای د امید آیات د کمی وجه نه ده دا د دې وجه نه ډېر د امید آیات ده الله او کتاب سره چا زیاته او کو ظلم او کو او تاسو یې زما د پاره معاف کوي الا تحبون ان يغفر الله لكم آیا تاسو مینا نه ساتي چې الله درته بخنو کی نو دالو دې دومه د یاد دین الله کتاب او فقال ابو بکر رضی الله عنه ویلو والله قسم په الله انی لاحب زمینا ساتم ان يغفر الله لي چ الله مال بخنو کی فرجا الى مستهن النفقا واپس کم استحتاغ خرچا التي كان ينفق عليه چې و چې خرچه به کوله په او وقال لا انزعها منه ابدا نب بندوم داد دنا میشا عائشه بی بی رضی الله عنها فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تپوس کړه د زینب بنت جحش رضی الله عنها نا شدا بی بی ود نبی دے سلام زما د کار بارکی ما علم تی او ما رئی تی وی تسپوی تاسلی دنی فقالت یا رسول اللہ دا دیر تقوی داروا او دا دا اللہ پرحم او کرم دی مکا کی اللہ محفوظ او ساتلا احمی سمعی ز سات مخپل وگنا و بسوری او خپل استرگی زدی کس نوام والله ما علمت الا خيرا زما دي د الله په ذات عالی قسمي زنیم پویا مگر د خیر عائشه بیبی رضی الله عنها وی وهي التي داغ بیبی وکانت تسامینی چې دا برابر و ما سرا اے په جمال کې په کمال او په مکان کې تسامینی چې دا برابر و ما سرا دی په فخر کول ما سرا او مشابه و پما په فخر او جمال کې د ازواج د نبی صلی الله علیه وسلم فاعصمها الله والله بچو ساتل بل ورع په خپل تقوا او پرزګاری سره وتوفقت اختها شروش و خور د حمنه بنت جهش رضی الله عنها تو حارب لها د خور د پاره جګړه کوله اپ خپل کلا را ادي جګړه کوله فهلکت فی من هلکا ندام هلاک شیو پاغ چا کی چی هلاک شیو. قال الزهری و امام زهری و فهذا ما انتهى الینا داغ دی چی مونگت انتها شوی دا من امرها اولای الرحط دا حکم او دا کار دا دغ جماعت دا علماء و محدثینونا. وقال فی حدیث یونسا احتملته الحمیتو حمنی بنت جهش لرا را پور تکڑیو حمیت او غیرت دنا پوهی. نو دا پا دی خبرو کراغ نوا مشر دی دروغو کو منافقو خو بازی مسلمانان امزان سر پا خبرو کی روستیو. و بیهی قال حدثنی ابو الربیع العتکیو قال حدثنا فلیح بن سلیمان حابی قال حدثنا حسن بن علی الحلوانیو و عبد بن حمید قال حدثنا یعقوب بن ابراهیم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري بمثل حديث يونس ومعمر بإسنادهما وفي حديث فليح اجتهلته الحميه. داسي الفاظ دي مخدرتير شل دسا سعد بن عباده رضي الله عنه كي كما قال معمر لك جمع مر راوي ويلي او په حدیث د سواله راوی کری احتملت الحمیتو را پور تکڑیو دل راغ ننگو غیرت که قول یونس آوزاد فی حدیث سواله قال عروتو کانت عائشتو وائش بی بی تکرهو چه بد بے گنل ایو سب اندها حسانو چه سوک بد ردی وید دی په مجلس کې په حسان نجی اللہ نو دا مشعور شاعرو دا اللہ دا حبیب او دیم پا دی کراغ لیو و تقولو بی بی وی دلب بدرت نوائی او دیب بلکل پا بدی نیاد وی زکد زما د پیغمبر علیہ السلام نا دفاع کی انہو قالا و تقولو بی بی وی انہو قالا حسان وائی فا انہ ابی و والدہو و عردوی لعردو محمد منکم وقاؤو حسان رضی اللہ عنہ و ایزما والد فإن ابی و والده اے پلار زما او داغ والد او زما عزت زما عزت دا د عزت د محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو وقاو ڈالنے زد زان او د مور پلار عزت د پیغمبر په عزت قربانی کوما. وزاد ایزن قال عروت وروا رضی اللہ عنہ قالت عائشت رضی اللہ عنہ واللہ قسم پا اللہ ان الرجل الذي قیل له ما قیل سڑے حاغ چوی لشیو اغتا چوی لشیو لیقول سبحان اللہ. اے صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ پا قید اللہ نرف والذی پا غزات میں دی قسم نفسی بیدی جنما روح دا پلاس کنے ما کشفت من کنف انسا قط ما سرغنواله نه دکړه من کنف انسا د جامی د زنان نه قط چرم اے ما په عمر کې چرتا غلط کار نه دکړه. قالت بی بی وی ثم قتلا بعد ذلك بیاد شهید کریشو صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ پس دینا فی سبیل اللہ دا اللہ رضا اللہ کی شہیدن شہید دت شہادت ملاو شو. وفی حدیث یعقوب ابن ابراہیم موعرین وردی دیکھ عین محمل لیولت عین غین معجمه. وقال عبد الرزاق موغرین قال عبد بن حمید قلتو لی عبد الرزاق ما قوله موغرین دا موغرین مانا سر قال الوغرت شدت الحر دا سخت گرمی تویف. وبه قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامه عن هشام بن عروه نبينا عائشه رضي الله عنها قالت لما ذکر من شانی الذي ذکر کله چې ذکر کړې شو د شان او حال زمانه هغه چې ذکر کړې شو فما علمت بي زپدي پوهنو ادا خبره زمانه پټه ساتلې شو قدر رسول الله صلی الله علیه وسلم خطیبا خطیب فتشهد خطبه وي فحمد الله د الله حمدي واسنا عليه فالله باندې ثنا وي بما هو اهل جل داغ اهل ثم قال به فرمایل اما بعد ورج پس دین اشير علي مشوره را کوي ما ته په بارد سو خلکو کې ابنو اهلي چې تهمت لګول د پهالو بال مجزما وایم الله قسم په الله معلم تو على اهلي من سوء جنیم پوه شوه په خپل بال بچ د بد خیال کتو شرم وا ابنوه بمن او دای تهمت لګول د پ د دوی پاغ چا سر والله معلم تو علی من سوء قطو چې زنیم پو پاغ د بد خیال او د بد کار چرم ولا دخل بیتی او نه د ذاتم نشوي کور زما ثکل ملا وانا حاضر مگر زبا حاضرم ولا غبت فی سفر او زنیم غائب شوه په سفر کې لا غاب معیا مگر د ما سر غائب دو وساق الحديث بقصته او بیان کړی دی حدیث سره د قصې د دین او فیو په دې کې دا دی ولکد دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیتی او را دنه شو د الله رسول صلی الله علیه وسلم کور زما تفصال جاریتی نو تپوش کړو زما د وینځینا فقالت غیمل والله ما علمت علیها عیبا قسم په الله زنیم پو په دې بیوی د صعیب إلا أنها كانت مغرداد شدان نوي نو جوانا دا ترقدو دشي حتى تدخل الشاتا گڑرا دنشي فتا کلو عجينها دا دي اغغلي شوي وڑو اخري او قالت خميرا خمبيرتي اخري شك هشام اي ده هشام راوي شك ده چه تا کلو عجينها اي ويلي كخميرها اي ويلي فانتهرها بعدو اصحابي ورټل دی وینځل رباز مرګورو د نبی رسول الله فقالو صدوقي وی رښتیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم تا حتا اسقطوا لها به حتا اسقطوا لها به ای وای سرحو لها بالامر واضح طریقې سره دی ته حکم کو اباد اداوی اتو بسقط من القول فی سوالها و انتحارها بعد امانا کڑی چپی کادا یا گزار ورکو دیلارا او دے چپکا و صحیح روایت داده اسقطوا لها به اسقاط په معنا د تصریح ده اے وضاحت سره او شی ویل فقال دی سبحان الله پاک دی الله لو الله عالم تو علیها قسم په الله زنیم پویا پدی لا ما یعلم الصائغو مگر آغا چی پوئی گی زرگر علا تبر الزہو الاحمر پاغ ٹکڑی دس روز رو چی اغس روی داغو صفا سوتر دس روز رو دو ٹکڑی پشاندہ وقد بلغ الامر ذالک الرجل او رسید لی ودا خبر دغ سڑی تا چی چاپی تحمت لگو لی والذی قیل لہو اغه چې ویلې شو ته فقال سبحان الله پاک دی الله لرا والله ما کشفت عن کنف النساء قسم په الله ما سرګنواله نه کړې د جامید زنان نه کلم قالت عائشه رضی الله عنها وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل اغه وجل شو شهيد الله لرا کې عز وجل وفيه اعظم من زياده دا زيادت ته وكان الذين او هغه کسان تکلمو به چې په دې خبرې کړي وي مستحو حمنو او حسانو اور چې منافق عبد الله ابن ابي فهو الذي كان يستوشي دبدا خبر خورولا ويجمعه دا برا جمع کولا وهو الذي تولى كبره او دا هغه کسو چې دې ګرځې دل او اغا تولا کبره را پور تکړې وغلوي والد دي ګنا وحمنا تو او حمنا بي بي ګور دي حديث کې ډېر فواید دي چې دې کې مصنف رحمت الله علی راجم کړی دي او دا سې سور پن صد پاسه پنځو سو پوری رسولي چې دې حدیث نه دا سې موامن مسائل روتل دام جایز دي چې پردي سړی خدمت د خزیو کې خو پردې نه آپلا ځکه بیبي په کی جاوا کې و خواب پردو صحابه او چتولا نو دا شی جایز دي دام جایز دي چې په سفر کې او زنانا غاړه کې هار واچي ځکه بیبي هار چولې او په سفر کې پیغمبر علی السلام په انکار نه کړي دارنګي دا خبرم درسته ده چې او سړی به د خپل مال داغي حفاظت پکې اگر کلګوي ځکه د بیبي دا هار دا د سرو زرونو د سپینو زرو دا د مرو لیکن ا دوباره لاړه داغي د تفشیش دफार لګ مالم لټول شي او جایز دی بازي خاندانو د لخر لره چې رستو پاتې شي دارنګي دا لازم دي کې او خزه د خپل محارم او نرستو پاتې شي دا د اغازه لازم رونی شي کمزه کې چوا ځکه مندل بایل آسان شي اکدي زه بدل کو نو کمزه بایل لټای او دام ادب د پردو خزو سره چې سړی ور سره خبرې نه کوي لکه صفوان رضی الله عنه عائشه بیبي سره خبرې نه نکړي او دام دک سړی مجبور شو چې پردی خزه سره زی نو دې به ته مخ کیږي نه برستو زی نه باړخ لزی لکه مجبوری وا بیبي پشاړ جنگل کې فاته وا بغیر د دینه بل لار نه وچ په خو سورکا نو رستو تلو نه یو طرف لتن بللا بخله مهار نی ول او روانو دا دې خزه بخ خپل مخ پټای چې پردې ورته نګوري اگر کا غنیک دې لکای شي بیبي د صفوان نه مخ پټ کو دارنګ ادا د مکارم الاخلاق ندی چې د لوی شان خلق دا سوارکا او دای د پارت پیدل مشقتو کا بل مسله په حدیث کې دا ندی مناسب مریض والو لرا چې بیمار ددا سے خبر نه خبر کی چې بیماری زیات شي بیمار نه بد خفقان خبر پټه لکه ټول کورنۍ دایشي بیبي سردا سے معاملې کړي وا دوم می مستح نه خبر شو غریا به خبرې دم نه دیم دار مستحب د نرمی د بیبی سرا او خمو عشرت لکه د الله حبیب د دې دمر خبر اورې دو سرا نه خبرې کټ کړي د نور څخه تکلیف رسوله دیم دار شي بیبیانې د نبی رسول الله اولادی په دفاع سره د اولاد د سړینا ګوره ام مستحزوی ته خیرې شروع کې کنا قسم نه پدې د الله د حبیب بیبیانه د خپل بچینا زیاتې وی تا عصا مستح تبادی شی مستح ای وای راجه حداد اهل بدرنا دا ممتنی ندی چې ګنا دی ګنی واقع شي خدای تعالی فوری طور د توبه او د مغفرت وعده کړي بل مسله دار او ته خزب د خاون د کور نه نزی پلار مور کرا مگر په اجازت د خاون چې مور پلار کرا به اجازه نزی نو پر د کورونو کې بسنګ لاړه شي ور بی بی اجازه ته او تو کستا سو اجازه تي زم مور پلار کر لاړه شم او دی کې لوی شان دی دایشی بی بی رضی اللہ عنہا چی اللہ دی بارکی لس آیاتو نر علی گلی دی ادی کدام دی چی تاجب خبر او آوری نو سبحان اللہ بوے ادی کدام دی چی نیکانو سر سڑے پا بازی کارونو کی مشورو کی بازی کارونو کی مشورو کی دی کی فضیلت دی دساد ابن معاز او د اسید ابن حزیر رضی اللہ عنہما د اسید ابن حزیر رضی اللہ عنہما اگر د بی بی بارک لس آیاتون راغلی نو کچا د دی پا پاکی کی شکو کو والعیاذ باللہ نو آب کافر وی مرتد بی پا اجماع د مسلمانانو بانی ځکه الله داغي برائت بارک دمرا آیاتونه را لېګري دین افس کچا زره بر شکو کو نو سوار کافرن مرتدن بیجماع المسلمین. بلکې ابن عباس رضی الله عنه ماوي د پیغمبر بیبیانې کافر کې دیشي خود پیغمبر یوی بیبیم پټول عمر کې بدکاری نه دا کړي. ادی کی گور فضیلت دے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ وی ولا آیات لی اول الفضل منکم ادی کی داری مستحب د سل رحمی اگر کئی د سر دم ربت کڑی چھ گور تہمت او لگولو خو بیابم سل رحمی ساتھی جکد تہمت لگولو د شرمون ننوی نقصان بل نشتا ادی کی داری مستحب د عفو او مخڑول د بد عمل کون کینا بابو برات حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الریبتی باب دے پا بیان دا برات دی زد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا شک و شبینا و بیہی قال حدثنی زہر بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلم قال احبرنا ثابتنا نانسن رضی اللہ تعالی عنہ ون رجلن یو سڑیو کان یتہمو بی ام ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یو سڑے چیاغ بانی تحمت لگی دے شو پبارا دو ام ولد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دا قبطیو او دب خبر کولی د ماری قبطوی رضی اللہ عنہ اثر زک دواړه اهل وطن نو باز خلکو تهمت لګولو رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی اللہ عنہ ته اذهب فضرب عنقه لاړ شدا سټ تی فتور وها نو علی رضی اللہ عنہ وی فاتاہ علی رضی اللہ عنہ ورطرع فیداہ وفی رکین اپیو کوئی کیو یتبرد فی آزان پاغی کی اخول الامبلی فقال له علی رضی اللہ عنہ ورطویلی اخرج روزا فناوله یدہونا ورطلاس ورکو فاخرج رویستو دی رویستو سر داغ جامی وچتشوی فیداہ ومجبوبن اے داغ آلد تناسل نوالے سلہو ذکرن داغ عورتنو مجبوب وی مقتوع ذکرتا فکف علینا نو دا علی رضی اللہ عنہ داغ دو وجلن منشیو اور آغلی و نبی علیہ السلام تفقال یا رسول اللہ انہو لمجبوب ما لہو ذکرن آخو مجبوب دے داغ خو آلد تناسل نشتا کتاب صفات المنافقین و احکامهم دا کتاب دے پا بیان د صفاتو د منافقانو کې او دا غوی دا احکاماتو کی و بیهی قال حدثنا ابو بکر و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا الحسن ابن موسیٰ قال حدثنا زهیر ابن معاویہ قال حدثنا ابو اسحاق انہو سمع زید ابن ارقم رضی اللہ عنہو یقول چوی خرجنا اوتی امم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرپے و سفر کی اصواب الناس فیه شدتن رسیدن او خلق و لپائی کی تکلیف نویلی و عبداللہ ابن عبیلی اصحابی مرگرو تعالی تنفقو خرچ مکوی مال ملگوی علا من پاغچا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکم مرگری دی حتی انفضو من حولی تردی چی دی تسن شدد نگیر چا پیرا قال زہیرن وهي في قراءه من خفض دا په قرات دا غچا کړي چې هغه خفض کړي من حوله اعلان کې راغله حتا ينفذوا حوله وقال للرجان الى المدينه ليخرجن العز من هلذل وی کچره واپس شو مدینه منوره تخام خوب شړي عزت من دینه ذلیل لرا قال فاتت النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ارقم رضي الله عنه ازراغله نبي عليه السلام تفا خبرته بذلك ددي منافقانو په خبره می خبر کو رضى الله حبيب خبرو لګلو فارس ريل عبد الله ابن عبيد ته خبرو لګلو فساله ندنه تپوز کو چور تا داسي ویلي لا تنفق ولا من عند رسول الله او لا يخل الرجعنا الى المدينه ليخرجن العز من الازل فاجت هدى يمينه خم مضبوط کو غخل قسم ما فعل جدي کړي ور منکر شو او دروغ باندې قسم مخړو فقال كذب زيد وی دروغ ویلی دی زید رسول الله صلى الله عليه وسلم تا قال زيد بن ارقم رضي الله عنه فوقع في نفسي مما قالوا شده واكيش زما پزړ کې هغه چې دی ویلی ډېر تکلیف او سختی حتى انزل الله تصديقي رولي ګلو الله تصديق زما صورت رولي ګلو اذا جاء اكل منافقون او خپل پیغمبر د دای د دروغ نه خبر کو قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بیا وروغتل دی نبی علیہ السلام لیستغفر لهم چې بخنه ورته کی قال فلو ورؤوسهم سرونه او خزول وقوله او دا قول كانهم خشب مسندا تبوی چې دالرګی دی دیوار تتکیا کړی شوی وقال راوی وی کانو رجالا نجمل شئن او دای داسی سڑی چیڑیر خیستو اے پشکل کے منافقان خیستو اے تعجب کا اجسام هم دا مانا دا او خوش ابم مسند دا تمثیل لے دای دا بدننو تب اویگن دا لرگی دی دیوار تا تکیا کڑی شوی وقالا کانو رجالا نو دا سڑی اجملا شئن ایر خیست دا شینا یعنی خیست سڑی و منافقان یعنی توجیبو کاج سامو هم مانا دا و بیهی قالا دسنا ابو بکر ابن ابی شیم و زهر ابن حرب و احمد ابن عبد تزبی و اللبزو لیبن ابی شیم و قال ابن عبد اخبرنا و قال الاخران حدسنا سبیان ابن وینان امرن سمع جابر رضی اللہ عنہ یقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله ابن ابي ابي عبد الله ابن ابي ابي د قبر تراغلو د قبر تراغلو د عبد الله ابن ابي ابن سلول فاخرج رويست د قبر نفض ولا ركبتي اپ خپل زنګونو کې خو نفث عليه بالريقي پوکی والے پد کی دخپل لاڑونا پلاڑوی غڑکو والبسہو قمیسہو اچولے او دتا قمیس ددو او نا پلاڑو بچو نا پا قمیس بچو او نا دا پیغمبر پا جنازے بچو چه جولئی دی ایمان نخالی وا واللہ عالم وبه قال حدثني احمد بن يوسف الازدي وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم راغله النبي صاحب عبد الله بن ابي تا بعد ما ادخل حفرته پس دین شاد قبر پکند کی وردن نکڑے شو فذكر بمثل حديث سفيان وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن ابي قال شي وفات كريش عبد الله بن ابي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله راغله ود د بچي عبد الله بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فسالو سوال ته کړو یو تی او قمیصو چې ور کی د تخپل قمیص مبارک یو کفن فی اباو چې دې چې کفن یو کفن فی اباو چې کفن کې دې پائے کې خپل پلار فاعطاه د الله حبیب ور کړو ثم ساله بیت مطالبه او کایو صلی علیه چې د پدې پلار به مزد جنازه کوي نودری دو رسول الله صلی الله علیه وسلم لی صلی علیه چې د جنازی مزو کی پد فقام عمر ودری دو عمر رضی الله عنه فاخذ بصوب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله د حبیب جامه مبارکه رونی وا فقال یا رسول الله تصلی علیه آیات فی مسکه وقد نهاک الله ان تصلی علیه او الله ختم نکړي چې مزو کی پد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خيرني الله ما تعالى اختيار را کړې فقال فرمایلی استغفر لهم کبخنه ورته غواړي او لا تستغفر لهم کورته بخنه نغواړي ان تستغفر لهم 70 مره کاو یا ظلم بخنه غواړي خزي بخمنا وسازيده على 70 زرد چیز به سیوا کم پاویا کرتا قال عمر رضی اللہ عنہ نو منافق دا خو منافق دے پس اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب پی مسکڑے انو اللہ عز و جل دا آیات رو لے گلو وَلَا تُصَلِّ عَلَى هَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدَا مُزْمَكَ وَپَيَوْدُ دُوِينَا كَمَرْ شُو امیشا ایدہ ایشی بی بی پا دشمنانو مُزْمَكَ وَا او دا ایشی بی بی دی دشمنانو دا قبر سر دعا دا پارم مودریگا ولا تقم على قبره مودریگا دا دی دا قبر پا خواکی دا پار دا دعا و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنہ و بید اللہ ابن سید قال حدثنا یحیاء والقطان انو بید اللہ بهذا الاسناد نحوه وزاد قال فترک الصلاة علیهم دایات د نزول نفس په دای مسترکو و به قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان المنصور عن مجاهد النبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت راجمشيود الله ذکور سره ثلاثه نفر اندري کسان قريشيان دوپکي قريشيو وثقفيون يوپکي ثقفيو او سقیفیان و قریشیون یا دو پک سقیفی او یو قریشی قلیلون فقه قلوبهم لگا و پوهد زنودوی کثیرون شحم بتونیم او دیری وی واز دید خیٹو ددوی فقال آهدوهم یو پکی و ترونا آیا تاسو امال خبر را کیوی نی ان اللہ اسمو ما نقول اللہ اوری چی دا مونگ سوو وقال الاخر وغبل ورثو يسمو ان جهرنا اوري كمون پتي زوايو ولا يسمو ان اخفينا او ناوري كمون پپټوايو وقال الاخر غبل ان كان يسمو اذا جهرنا کچری اوری چې مونږ پتا ووایو فویسمعو اذا اخفینا نو اوری چې کله مونږ پټوایو فانزل الله عز وجل الله دا آیات رو لګرو وما کنتم تستترون نو ایتا سوچ پټول بمو کول ایشهد علیکم داګنی چې گواہی بو کی پتا سو سمو کوم غو نستاسو ولا ابصارکم نو سترګستاسو ولا جلودکم نسر منستاسو انسان چې سوی نو دې خپل غوګونو او د سترګو سرمنو نه پټول نه کوي نه پټولې شي ځکه دې چې ګمې ګړې وړې وې دا وخت کې د په خیال کې دان راځي کني چې زما دا غوګونه زما دا سترګې زما دا سرمنی دا وسبا په ما باندې گواہی کوي وبه قال حدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن عمر بن عمير عن وهب بن ربيعه عن عبد الله حاوي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور بن مجاهد عن ابي معمر بن عبد الله بنهويه وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا ابي قال حدثنا شوبه ونادي وابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى احد عند الله حبيب دو حج جهاد توته فرجع ناس را واپسيو خلق ممن داغه شان كان موچي سرو نو اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم د دوی بارکه فرقته وندلې قال بعضهم بازو نقتلهم دی وجنو قتل او دا کافر دی وقال بعضهم لا بازو بنا الله دا آیات رو لګو فما لكم في المنافقين فئتين والله ارکسهم بما كسبوا اتريدون ان تهتدوا من اضل الله وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاوي قال حدثني ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر كلاهما عن شوبا بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التيمي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن طه بن حصار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجالا سكسان د منافقان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې کانو اذا خرج چوبوت نبی عليه السلام الى الغزو غزا تا تخلفوا عنه دیبت رستو پاتشول او د دروغو زرونه بانی بیو کی وفرحو بمقعدهم او دیب خوشالو پخپل ناس تی خلاف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رستو د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا فیدا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلش براغ د غزان نبی علیہ السلام اعتذرو الی دیب دروغو زرونه پیش کل وحلفو او قسمونه به خوړل وا حب و یحمدو ادای بمینا ساتل چې د دې تعریف دیو شی بما لم یفعلوا باغ چې دې کړی ندی الله دا آیات رو لګلو لا تحسبن الذين خامخ غمان مکو پاو کسانو یفرحون چې دې خوشاله دي بما اتو ای بما فعلوا هغه چې دا دې کم کارونه وکل و یحبون دایمن ساتي یحمدو چې د دې تعریف وکړي شي بما پاغلم يفلو چکړي ني فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب نو خامخا ګمان مکو په دوی د خلاصي د عذاب نا و به قال حدثنا زهير بن حرب وارون بن عبد الله واللفظ لزهير قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان مروان قال اذهب يا رافع ولاد شه رافع لبوابه ایک پل دروان چی تھے ہوئے لاد شه ابن عباس رضی اللہ عنہما تفقل ورتوا لئن کان کل امرئ کچری وی ہر یو سڑے من نازم نفرح بما تا چه دے خوشالی کئی پاغت جد کڑی واحب ان یحمدا او دې خوخی چې د تعریف کړي شی بما لم يفعل هغه چې کړي نه وي او دې معذبن د ته پدی عذاب ملاويږي لنعذبن اجمعون نو خامخا مونږ ته به عذاب را کړي شی ټول تا اے پخپل کړو خوشاله او دې وای زما دې تعریف وږي سیکړی نه دی نو کده تا عذاب ملاوی گیدا خبره رگران شي ابن عباس رضی الله عنه مالکم ولهذه الايه سدي تاسو لرو دی آیات لرا انما نزلت هذه الايه بیشک نازل شوی د آیات د اهلی کتاب مبارک ثم طلع ابن عباس و ابن عباس رضی الله عنه مولا سروید خذ الله ميثاق الذين یاد کا وا چې غستوا الله کله کاو مضبوط وا ددا کسانو نو تل کتاب چې ور کړی شو کتاب لته بیننه للناس چې خامہ دا بیان وای خلکو لولا تکتمونه پټوي وینا هاذ لا یا وتلا ابن عباس رضی الله عنهما لا تحسبن الذين خامہ ګمان مکو پاکسانو يفرحون بما تو چې دی خوشالي کوي پاغ چکړی دی ويحبون ان يحمدوا ايمن ساتي چې د دې تعریف کړي شي مالم يفلو پا چکړي ني ابن عباس رضی الله عنه او صالح النبي صلى الله عليه وسلم دا الله حبيب د دینه تاسو کړو دی او شیواره کې فقط مو هياو ردی تدا پټ کړو اخبروه بغيري او خبر ورته ور کړو په بل شي سارا فخرجوا ندیوتیو حتا اروه فخرجو دیتیو حتا اروه ان قد اخبروه بما سالو انه اغه ته داس خودری وچ دیګنی خبر ورکو دا اغه سچ ته پوس کړی دی غید دینا فاستحمدو بذالک الیه ندی طلب د تعریف کو پدی سراغویتا وفرحو بما تو خوشال شل پاغ چې دیو کو من کتمانهم د پټول د دوینه یاهو د الله پیغمبر لره ما سالهم عنه اغه چې تاسو کړو د دوینه دا غی بارکی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شعبه بن الحجاج ان قتاده عن ابي نظره عن قيس قال قلت لعمار رضي الله عنه معمار رضی اللہ عنہ تویلی ورائیتم خبر را کئی سنیعکم هاد اللذی کارستاسو حغا سنعتم فی امر علی چکڑ دی تاسو ببارات دکار دالی رضی اللہ عنہ کی او دی دمر گرتیام اختیار کڑی ارائین رائیتموه آیا دا یو رائید چی تاسو قتلی ندی لراو شین عہدہوی لیکم یا یو شهید چې وصیت کړو تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال عمار رضی الله عنه ما عهدی لینا وصیت نه کړم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سشي لم یعهد ویل الناس کافا چې هغه دی نی ویلی خلق ټولو تا پیغمبر ځان له خبرې چاله نه کولی هغه د ټولو د پاره یو شانته پیغمبرو ولیکن حذیفه لیکن حذیفه رضی الله عنه خبر را کړی د نبی علیہ السلام نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اذا اللہ حبیب فرمائے نما مرغرو کی اسنا عشر منافقا دولس منافقانی فیم ثمانیہ پدی کی اتداسی دی لا یدخلون الجنت دی بجنت تدن نشی حتا یلج الجملو چ وردن نشی خفی سم الخیات پسم دستن کی ثمانیہ منهم اتپدی کی داسی تکفیه مدبیلتو چی کافی بشی دیت دبیلا ایو ایدا یو بسراج من نار یو شغل بیدور دبیلی مانا علماء دا سکڑی کافی بشی اللہ دویتا کافی بشی اللہ دویتا پیو لمبی سرد اورنا الدبیلا تصغیر د دبل له دا وی څو کوئی تعاون معنی دا نام یو ریچ بدن کې بل شي دا یو بیماری ده په دې خېټه کې کافی بشی دیت دو بیلا یعنی توعون بیماری یعنی ات منافقان ممر کی پا مرز دو بیلی او دغ دو بیلا با کافی شی مسلمانانو تددوی دو شرنا ای دا عمار رضی اللہ عنو دا حدیث مقصد داده چی پیغمبر علیہ السلام نپس ببازی منافقان پیدا کی ای به د پیغمبر په مرګورو کې جنگونه جوړوي ادای بخپل منس کې لړاووي ادای چې سو پويږي نو ډېر غټ نقصان بشوي ډېر غټ نقصان بشوي واربعتن او سلور دی لم احفظ ما قال شعبه فیم ما ته یاد ندی هغه چې ویلی دي شعبرا وی د دوی بارکه و به قال حدثنا محمد ابن المسنا و محمد ابن بشار و لفظ ابن المسنا قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قتاده عن ابي نزران قيس ابن عباد قال قلنا لعمار رضي الله عنه ايتم ویلی و رايت قتالكم خبر را ترا کدا تاسو جداری رضی اللہ عنہ پا مرگرتیا کی جنگی گئی ارائیان رائیتموہو آیا دا یو رائی دا چتا سو کتلینا فا ان الرائی اختوی و یسویمو کدا رائیوی نو رائی کل خطا کیگی او کل حق ترسیگی او عہدن عہد عہدہو الیکم یا کدا یو عہد و وسیعت دا چی وسیعت کڑی تاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال غيو فرمال ما عهد الينا وصيت نه کړه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او شی چې مونږه دي خاص کړیو او لم يعهده الى الناس كافه او هغه دی ټول خلق لنی کړه وقال وی فرمال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایل نفي امتي زما په امت کې قال شعبت واصبو قال حدثني حذیفه غمان کوم چې ویج ماته حدیث بیان کړی دی حذیفه وقال غندر اراه غمانكم قال في امتي 12 منافقا زما امت کی دولس منافقان دی لا يدخلون الجنه فی بجنت تنزی ولا یجدون ریحا ون بداغی بی مخصوصی حتى یلج الجمل فی سم الخیاط چی ورن نوزی وخ پسوم دستنا کی ثمانیه وتدی منهم ددینا تکفیه مد بیلتو کافی کی بای ته د بیل بیماری سراج ادارا وی وی د بیل صدا سراج من نار یو لمب وی د اورنا یظهر فی اکتافهم را سرغن بشید دای دیو گو کی حتا ینجم من صدورهم حتا ینجم را سرغن بشید دای پد سینو کی دوگون بروزی ابار بے سینے تا سرات روزی و بیهی قال حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا ابو احمد الكوفیو قال حدثنا الولید بن جمیع قال حدثنا ابو الطفیل رضی اللہ عنہ قال کان بین رجل من اہل العقبہ او پمن دی او سړی کې د اهل عقبہ او پمن د حذیفه رضی الله عنه کې بعد ما یکون بین الناس باز هغه چیوی پمن د خلکو کې ورته عقبہ مشوره د مینا غنه د مراد دا یو عقبہ پلاره د تبوک کې منافقان راځي مشیو چې په پټه په پیغمبر علی السلام شهید کی نو الله ته بچو ساتلو دغه قبی والا یادې فقال او انشودك بالله قسم در کوم په الله کم کانا صاحب العقبا سورو اغه خوندان د عقبی قال فقال له القوم قوم ورته اخبره اذا سالك خبر ولورکه ته خدانه تپوسو قال كنا نخبرو ویمونگا چی مونگتا بخبر را کولیشو انو مرباتا شر چی دا سوار لسو فین کنت منهم ویکتم دا غینی فقط کان القوم خمسطا شر نو دا پینزل لسو واشهدو باللہ او قص گواکو ما اللہ انا اسنے عشر منهم چی دولز ددوین حرب اللہ ورسوله دا دا پیغمبر مقابلو جنگ والو دا اللہ و دا رسول سرا فی الحیات الدنیا اے پجوند دنیا کم دا اللہ و دا رسول سرا جنگونا و مقابلی کولی و یوم یقوم الاشہاد اپا کمر چوب دریگی گواہان و عذر ثلاثتا او دری معذور گرزولی قالو ما سمینا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بما اراد القوم وين دي اوريدلي مونږه د منادي د رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما اراد القوم ان فو مونږه هغه چې اراده لرلې و دي قوم وقد كان في حره وقد كان في حره وقد كان في حره دبل کی س ذکر کئ غیر د قیسی د عقبینا چا ذکر کړي د ابت فعل رضی الله عنه ذکر د دې تعلقم د باز منافقان سره اے وای نبی علیہ السلام او په یو کانی زنزم ککینو پیدا لاړ فقال ان الماء قليل بلغي فلا يسبقني له احد زمان دی دیتا سوکڑو آندی کینا فوجد قوما قد سبقوه وی مندو یو قوم چیڑو آندی شو فلعنهم یوم ایدن لانتی پیویلے و پدغرز ادا حدیث در لطیر شو اللہ بی مخی بزو ببئی و آغا بسوک چیڑو اینا چی ترسوز درغلنیم داسو کسان تی مخی شویو دا واقعیا یو ځل په سفر د تبوک کې راغلی او دا قصه په دی باب المعجزات کې درلته راشوا د حدیث د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نا ادا بل کیسه چې کله واپس راتل د تبوک نا نو دا واقعي شوی دا و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا قرة ابن خالد انا بالزبير بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يساد الثنيه سوق دی وبخيجي اغه ډيري ډيري د مرار تا فانه يحط عنه برجول شددنا گناهنا ما حطان بني اسرائيل اغه چی اغري جلي رجلي دي شيو د بني اسرائيلنا مرار سنیت المرار دا غډی ری و چې د الله حبیب کله تل حدیبی تا او وخی غړانګو لګولا نو د الله حبیب دغه وخت کې فرمایلی قال راوی وی فکان اول من سعدها خیلنا ويول زمون اسونا ورخت ليو خيل بن الخزرج اسونا د بن الخزرج تک جابر ابن عبد الله رضی الله عنه د خزرج کبینه نو ثم تتام الناس ثم تتام الناس بیا اور پس خلق د اسرات قول اسونا زمون ورت ورختل اول اسونا زمون ورت ورختل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وکلکم مغفور له طول تاسو جدی تاسو لبخنه کړی شوی الله صاحب الجمل الاحمر مگر خاون د وخسر فاتنا ومغراو فقلنا مغرته تعالی راشه استغفر لك رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تعالی د الله پیغمبر بخنو غواړي فقال ذوي والله قسم بالله لئن اجد زوالتي دا چې زوم مفل رخصوي اوخ احب الیا ما ته ډیر محبوب دي من ان یستغفر لي صاحبكم د دې خبرې نه چې مال بخنو غواړي تاسو صاحب قال وكان رجل يوشړ ينشد دوالت له چیلانو نه کول دروکشي وشي د بس د خپلوخ پسې ګرځېدو د پیغمبر په بخنه کار نو و به قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا ابو زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله حبيب فرمایلی مې اسد سنيه المراري او المراري الحمد لله سوګ دې چوبه خيجي ري د مرار يا مرار تا په مثل د حديث د معاذ غيران نه کالا و اذا هو عربي تايو باند چيو جا اراغل ين شودو اعلانو نه کول دعا الله تله دیو رکشوی اخدد و بیهی قال حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا ابو النظر قال حدثنا سلیمان و ابن المغیر ان ثابت انانس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان منا رجل یو سڑے زموند بنی نجارنا قد قرأ البقرة و آل عمران سور بقرہ و آل عمران لستری وکان یکتب لرسول الله صلی الله علیه وسلم او د بد الله د حبیب د پار وهم لیکلا وهی بهم لیکلا فن طلق هار بنده لاړو تختیدن کې حتا له کبی اهل الكتاب او د اهل کتاب سره پی وشو مرتد شو العیاذ بالله ورداسي خبرې دی عبرت وی چې په دومره مبارک مجلس کې دی دای د خلینې سورته نزدک کړي وحی به ملي کلا اګوره انجامې د کفر شو الله دې زموږ استاد خاتمه ته خیر کړي قال فرفعوه اهل کتاب دې رچت کو قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد وَإِذَا أُتِيَ لِكَلْبِ كُلَّ وَحِيدٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَفَعُوا جِبُوبِ نُدَيْر پتا جُب کړي شُلَي پدمانه فَمَا لَبِثَ وَخْنُثِرًا قَسَمَ اللَّهُ نَقُو اللَّهُ دَاغ شټ مات کو فيهم پدوي کې مړش فَحَفَرُوا لَهُ دَيْرَ قَبْرُ كُنُ سُفَوَارُهُ پټي کو په قبر کې فاصبحت الارض قد نبزت ولا وجها سبا کړه عظمکی دیرا غرزول او د مخ د پاسا اے عظمکی زین ورکول د قبر نه بوک شوک بار رسته اوس معادو بیا واپس ول دی فحفروا له قبر ورته کنسو فواروه پټی کو په خارو کې فاصبحت الارض قد نبزت نو سبا کړه عظمکی را غرزول او د لا وجها په خپل مخ باندې ثم عادو بیا وا پشل دین ورته وکونو ستو قبر نو پټه کو فاس بهاتن الارض نو سبا کوزم کرا غرزول ولا وجا پخپل مغفت رکو ممبوزن پری خدای دغه شان را غرزول شوه کله ګره داسی وی چې بیا زم بکه نه قبلې الله خو انتقام با اخرت کې لی خو کالا په دنیا او د مرګ نه پسم سړې د داشي شرمندګو سره مخې لکی چې دې پسمره لوی منصب او تختیدو نو بیا ز مکه نه سمبالولو و به قال حدثني ابو کره محمد بن علا قال حدثني اپ سنی ابن غیاس ان لامش نبی سفیان عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم من سفر راغله او دیو سفر نه فلم ما کان قرب المدینه کله چې نږدې مدینه منوره ته حاجت ریح شدیدت راوال و تسلی تیزا تکاد ان تدفن الراکبا ان قریب و دور دوری چې سور سړې دی په خارو کې دفن کړي فزاما نو دې ګمان کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به عصت حاضر نه هو را لې گلی شوی دا حواله موت منافقن د پاره د مرګ د منافق فلما قدم المدینه کل جدا الله حبیب مدینه ترا فیضا منافق عظیم ناسا پیو منافق غټ لوی من المنافقین قد ماتا د منافقانو نمړ شویو وبه قال حدثني عباس بن عبد العزيز العنبري قال حدثنا ابو محمد نذر بن محمد بن موسى اليمامي قال حدثنا اكرمته قال حدثنا اياس قال حدثني ابي رضي الله عنه قال عدنا تپوست تريم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى رجلا موعوكا يوسري چپاغبان تبوا فوضعت يدي عليه نكيم خلاص پاو فقلت ما وي والله ما رايتك اليوم قسم بالله ما خند قتل تن رز پور يو سړي شد هرن چې دومره سخت دي ګرم وي او نبي عليه السلام الا اخبركم آیا خبردارې نظر کوم بیا شد هر منه پډېر سخت ګرمي سره د دینا په ورځ د قیامت هذين كرجلين الراكبين المقفين المقفيين دا غد و سړی چې سوار دی واپس روان دی اذا منافقانو لرجلین حين ازل من اصحابه یو دو سړو بار کیوي په دا غرض د مرګورونا اده ته مرګری وي ځکه دای په خله اسلام سرګندولو لیکن رستو پزړ کې د ایسو منافقانو وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نوير قال حدثنا ابي حاوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا عبيد الله حاوي قال حدثنا محمد بن المسنى واللفظ له قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق مثال د منافق کا مثل الشات العائره په مثل د غګړی بيزير العائره چې هغه حیران وي زی او رازي بین الغنمين په مند دوه کندو کونکو کې کله یو پس منډه وای کله بل پس منډه وای تعير الى هذه مره زی کل دی کندکت یو زل ویلا هادهی مر او کل دی تبل زل پورا منافقم دا سیده کل مسلمانانو پل را دو کی مقصدی د دنیا حصول لے او کد کافرو نا پورا کی نوی پل ورمند کی داغ پا اسلام او پا دین کار نشتا دخبلی خیٹی او دنیا او د دی دا مزو او چرچو سر کار نے و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاريه عن موسى بن عقبه نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال ديلي تكر في هذه مره وفي هذه مره رازي راتاويكي كلديت يوزل كلديت يوزل نو دا تکرم پا مانا دا تعیرو دے دام پا مانا دا تعیرو دے بس کو کوئی تب اچھے دیبانے میں اکتفاو کو ساری لگ وقتی رازائی وہ بجے ہاں وختي کوشش کوي الہ العالمین زمونږ خاتمه په ایمان کې یا الله مونږ ته زمونږ والدین او استادانو مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف یا رب کریم ظاهرن باطنن د عقیده او د اعمالو په اعتبار زمونږ ټول ژوندۍ د قران او سنت مطابق په تمام دنیا کې چې کمزه کې الٰه العالمین مسلمانان پریشان دي دا پریشان ای لري کې الله زموږ تیر شی وی واړو لوی حقوق العباد او حقوق الله ټول ګناهونه معاف کړي او آینده چې څومره ژوند دی الله زموږ د ټولو د هر قسم وړي او لوی ګناه نه حفاظت فرمایي الله څومره بیماران دي تورته شفای کامله عاجله ورنسي وکړي یا الله سمره بیماران کورونو اسپیتالونو کی تو ورته شفای کاملہ عاجل ور نصیب کی.